ปัจจณีกับบุคคลจักขุนตริยมุรกนัย354อนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสินทรีย์และเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีละจักขุนทริยมูลกนัยจบปัญญินทริยมูลกนัย355อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัญญินทริยมูลกนัยจบปัจจณีกับโอกาส356อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมละปัจจณีกะปุคคโลกาสจักขุนทริยมูลกนัย357อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิโสตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ